suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 lipca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wołodymyr Zełenski reaguje na decyzję NATO w sprawie członkostwa Ukrainy w sojuszu. W Wilnie zabrakło konkretów. Kolejne kraje wspierają militarnie ukraińską ofensywę. Francja wyśle pociski, Niemcy czołgi i systemy Patriot. W serwisie także obchody 80. rocznicy rzezi wołyńskiej, które odbyły się w Warszawie. NATO da Ukrainie bezpieczeństwo. Ukraina zrobi NATO silniejszym, mówił w Wilnie Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent jest w litewskiej stolicy na szczycie NATO. Wcześniej przemówił do zebranych podczas koncertu zorganizowanego w celu wsparcia Ukrainy i jej euroatlantyckich aspiracji. O szczegółach Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski, przemawiając ze sceny w centrum Wilna, podkreślał, że jechał do litewskiej stolicy z wiarą w podjęte tu decyzje, w partnerów i z wiarą w silne NATO. W NATO, które nie ma wątpliwości, nie traci czasu i nie ogląda się na jakiegokolwiek agresora. Chciałbym, aby ta wiara stała się pewnością. Pewnością w decyzje, na które zasługujemy i na które oczekuje każdy nasz obywatel, każdy żołnierz, każda nasza matka, każde nasze dziecko. Czy są to zbyt duże oczekiwania? NATO da Ukrainie bezpieczeństwo. Ukraina zrobi NATO silniejszym. Wcześniej ukraińskie władze podkreślały, że chcą usłyszeć w Wilnie konkretne decyzje co do swego członkostwa w sojuszu. Już po zakończeniu wojny. Tymczasem, jak ujawniono w końcowej deklaracji szczytu w Wilnie, znajdzie się zapis, że NATO zaprosi Ukrainę do członkostwa, gdy pozwolą na to warunki. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Wilnie padły kolejne deklaracje wojskowej pomocy dla Ukrainy. Francja przekaże pociski dalekiego zasięgu Scalp. Z kolei Niemcy dostarczą Ukrainie broń o wartości 700 milionów euro, poinformował podczas szczytu NATO szef niemieckiego MON Boris Pistorius. Boris Pistorius powiedział, że pakiet uzbrojenia dla Ukrainy zawiera między innymi 40 wozów bojowych Marder, 25 czołgów Leopard 1A5 oraz dwie wyrzutnie Patriot. Poza tym przekażemy Ukrainie 5 tysięcy sztuk amunicji dymnej i 20 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej, a także drony zwiadowcze, sprzęt do obrony przeciwlotniczej i 5 wozów opancerzonych. Boris Pistorius podkreślił, że przekazana Kijowowi artyleria przeciwlotnicza ma istotny wpływ na utrzymanie zdolności obronnych ukraińskiej armii. Podczas szczytu w Wilnie szef niemieckiego MON wyraził przekonanie, że w nieodległej przyszłości Ukraina przystąpi do NATO. Przy okazji potwierdził, że Niemcy są gotowe na stałe rozmieścić brygady swoich wojsk na Litwie. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W Warszawie odbyły się obchody 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. Dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. Apel pamięci, salwa honorowa i złożenie wieńców i wiązanek. Pamięć pomordowanych uczczono na skwerze wołyńskim przy pomniku ofiar. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, organizacji kombatanckich i rodziny wołyńskie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zbrodnia wołyńska jest ważnym elementem polskiej tożsamości. Zbrodnia wołyńska jest centralnym, jest węzłowym elementem naszej świadomości narodowej, naszego dziedzictwa duchowego. Szef rządu podkreślał potrzebę ekshumacji i godnego pochówku pomordowanych. Mówiła o tym także marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Trzeba te ofiary, które dzisiaj leżą w bezimiennych grobach, wydobyć, pochować. Uroczystości upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej odbyły się także m.in. w Krakowie i w Gdańsku. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. W latach 1944-47 z rąk Ukraińców na wschodzie II Rzeczpospolitej zginęło około 100 tysięcy Polaków. Ukraińcy od lat nie pozwalają Polakom na prowadzenie ekshumacji i upamiętnienie rodaków pomordowanych na Wołyniu. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda wprowadził tymczasowy zarząd przymusowy do firm, dzięki którym rosyjski oligarcha Wiaczesław Kantor posiadał blisko 20% akcji grupy Azoty. Oznacza to pozbawienie biznesmena związanego z Kremlem jakichkolwiek praw wynikających z udziałów w polskiej spółce notowanej na warszawskiej giełdzie. Minister zwrócił uwagę, że całkowite usunięcie rosyjskiego kapitału z grupy Azoty wpłynie pozytywnie na działalność samej spółki. Posiadanie akcjonariusza z rosyjskim kapitałem pochodzącym pochodzącego właśnie Luksemburgu, Cypru, rejestrowane spółki w rajach podatkowych powodowało też ograniczenie pewnej wiarygodności ze strony spółki Skarbu Państwa, jaką są Azoty. Dzięki tej decyzji pewna bankowalność, pewne możliwości rozwoju, możliwości finansowania długu, możliwości zaciągania nowych zobowiązań po stronie Azotów się powiększają, w związku z tym, że uzyskuje on dodatkowy element wiarygodności. Polska jest pierwszym krajem w Europie, który wprowadził instytucję tymczasowego zarządu przymusowego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek na ćwierćfinale zakończyła udział w tegorocznym Wimbledonie. W zaciętym trzysetowym spotkaniu 5-7, 7-6 i 6-2 przegrała z Ukrainką Ejną Switoliną. I tak mówiła o dzisiejszym spotkaniu na pomeczowej konferencji prasowej. Szczerze mówiąc, naprawdę musiałabym z trenerem usiąść, porozmawiać, przeanalizować ten mecz. Da się bardzo dużo wyciągnąć, ale ogólnie myślę, że tak nawet bez tego meczu nadal są rzeczy, które mogę poprawić na trawie i myślę, że będziemy je z roku na rok poprawiać, więc będziemy po prostu pracować. Stwierdziła Iga Świątek. Półfinałową przeciwniczką Toliny będzie Markéta Wondrouszowa, imponująca dużą liczbą tatuaży, ale i wysoką formą. Czeszka w trzech setach pokonała numer 4 w światowym rankingu, Amerykankę Jessica Pegulę. W turnieju panów pierwszy w półfinale zameldował się Jannik Sinner. Rudowłosy Włoch w czterech setach ograł niespodziewanego na tym etapie imprezy Rosjanina Romana Sajfulina. Inny Rosjanin Andrzej Rybliow właśnie przegrał ćwierćfinał z Nowakiem Dżokowiczem, już jak najbardziej spodziewanym w najlepszej czwórce zmagań w Londynie. Raz, że Serb broni tytuł, dwa, że wygrał Wimbledon już 7 razy, tak jak kiedyś jego idol Pete Sampras, trzy, że ma na koncie aż 23 wielkoszlemowe triumfy. Dziś kłopoty miał tylko w pierwszym secie, przegrał do czterech, w kolejnych trzech partiach już nie pozostawił wątpliwości, kto jest lepszy. Spore wątpliwości mogą mieć kibice piłki po tym, co zobaczyli w pierwszej połowie spotkania Rakowa Częstochowa z Florą Tallinn na starcie eliminacji Ligi Mistrzów. Do przerwy jest bezbramkowy remis, ale to goście z Estonii powinni prowadzić. Mistrzów Polski nieraz z poważnych opresji ratował bramkarz Vladan Kovacevic. Na dwóch kółkach jesteśmy po 10. etapie Tour de France. Klacę i plecy rywalom na mecie pokazał Peyo Bilbao. Hiszpan był najlepszy z kilkunastu, potem już kilkuosobowej grupki, która uciekła peletonowi. W ucieczce brał udział Michał Kwiatkowski, finiszował na pozycji 8. Na czele klasyfikacji generalnej wielkiej pętli bez zmian prowadzi Duńczyk Jonas Vingegaard. 17 sekund za nim jest Słoweniec Tadej Pogacar. Trzecie miejsce zajmuje już z prawie 3-minutową stratą Australijczyk Jay Hindley. Jutro silniejsze opady deszczu i burze niemal w całym kraju. Pogodnie będzie na krańcach północno-wschodnich. Termometry pokażą od 22 stopni nad morzem, 28 na zachodzie, do aż 32 na Mazowszu. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Osiemdziesiąty Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Sportowy 24. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. We'll be right back. 13 minut po 21:00 powraca muzyka w tonacji trójki, powraca nagraniem zespołu Depeche Mode i refleksją jakże niezbadaną sprawą jest popularność, która jednych dotyka przez chwilę, a u innych, a w tym przypadku właśnie mam na myśli zespół Depeche Mode, trwa i trwa, wydaje się bez końca. Nic nie może im zaszkodzić. Nawet nazwanie trasy koncertowej w kręgu muzyki rozrywkowej Memento Mori w niczym nie przeszkadza. Trasa koncertowa Memento Mori cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Sprzedano już ponad 2 miliony biletów, część oczywiście w przedsprzedaży, dużą część. No i cóż, w Polsce będą dwa koncerty 2 i 4 sierpnia, ale gdyby państwo nie mieli ochoty wybrać się na koncert stadionowy, uznając, że nasz sławny, przepiękny stadion w Warszawie to jednak nie jest miejsce do słuchania muzyki, to mam dobrą wiadomość. W związku z tym wielkim zainteresowaniem trasa Depeche Mode została przedłużona na przyszły rok. Wczoraj zespół ogłosił 29 zimowych terminów w Europie. Początek 22 stycznia w Londynie, a 27 i 29 lutego 2 występy w łódzkiej arenie. Sprzedaż biletów od najbliższego piątku. Caroline knows how fragile we are. With hope as our faith, we look to the stars. Caroline's monkey is crying again. There's no satisfaction on Caroline's train. Caroline leaks through holes in her skin. Her promise of sweetness, forgiveness and everything. Caroline's monkey coos in her ear. Drives like a demon through Caroline's tears. Caroline feels the ice in her veins, the minutes and hours, the naming of days. Caroline said her dream never ends, but Caroline's monkey and Caroline's friends. Fading's better than failing. Falling's better than feeling. Folding's better than losing. Fix. We'll be right back. Najnowsza płyta Depeche Mode ma poważny tytuł, Memento Mori. No to i piosenki na niej zdarzają się dość poważne, ale zgrabne. To była Caroline's Monkey. Gdy na początku lat 80. zespół Depeche Mode zaczynał dopiero swoją wielką karierę, Wielka Brytania, no a za nią cała Europa, miała już muzyczną gwiazdę w postaci grupy Ultravox. Wieku temu wydawało się, że sława grupy Ultravox będzie nieprzemijająca, no a w każdym razie bardzo długa, a jednak przeminęła. A tymczasem depesze wciąż mają się dobrze. Wspominam Ultravox, bo ukazało się właśnie nowe rozszerzone wydanie płyty Quartet z października 82 roku. Szósty album sławnej, jak powiedziałem wtedy, brytyjskiej grupy. Złota płyta w Wielkiej Brytanii. Duże powodzenie w całej Europie. Obecne wydanie Deluxe Edition to na 6 kompaktach i jednym DVD zremasterowany oryginalny album i liczne dodatki. Najważniejszym z nich jest nowy stereo mix wykonany przez Stevena Wilsona. Give us this. Nowy stereo mix Stevena Wilsona powoduje, że te nagrania i znany hymn przed chwilą, inne nagrania z płyty Quartet, no są takie bardziej wypełnione i brzmią tak bardziej soczyście, to na pierwsze słuchanie od razu jest wyczuwalne. No a bonusy na tej płycie to różne nagrania typu maxi single, b-sidy i nagrania koncertowe. Mamy tutaj m.in. w całości koncert Ultravox z Londynu 5 grudnia 82 roku. Byli wtedy u szczytu swojej sławy. Cały taki koncert zespołu Ultravox z 1982 roku znajdą Państwo w nowym wydaniu albumu Quartet. Wojtek Mazolewski wrócił na chwilę do jazzu i wystąpił na festiwalu Warsaw Summer Jazz Days ze swoim nowym kwintetem i było świetnie, ale potem znów zajmie się swoim rockowym projektem pod nazwą Jugend. 29 lipca wystąpi w Sopocie. Siła, jakiej dotąd nie było. paskudzi. Wojtek Mazolewski nie będzie jedynym wykonawcą tej imprezy w Sopocie pod koniec miesiąca. 28 i 29 lipca w Sopocie, w Gdyni i w Gdańsku odbędzie się ciekawe, jak sądzę, wydarzenie muzyczne Brasswood Fest. Czwarta edycja Slow Festiwalu Oddechu i Muzyki. Nie da się tego opowiedzieć w dwóch zdaniach, więc proszę szukać informacji w sieci pod hasłem Brasswood Fest. Dyrektorem artystycznym tego przedsięwzięcia jest Luke, który zaprezentuje koncertowo swój Rebel Babel Ensemble. Jedno, czym jest jedno.

Tak brzmi Luke i Rebel Babel Ensemble na wydanej w tym roku płycie Dialog 2, a nagranie, które przed chwilą zabrzmiało, nosi tytuł Brasswood i łączy się w jakąś myśl wspólną z zapowiadanym wcześniej przeze mnie festiwalem Brasswood Fest. Proszę szukać informacji w sieci, jak powiedziałem, 28 i 29 lipca w Sopocie, w Gdyni i w Gdańsku. Kiedy pali się dom, dom odległy, spłynąć może zaraz dom sąsiedni. Ciągle gra tu dron, tron ponętny, co zamienia prawdę w mętne mętli. Skąd tyle tu zła, cierpień, walk, absurdu i bólu. I wspólnoty krach, bomby, strach, kilometry wrogich murów. Czy to ten nowy ład, lekkie życie wśród wolności wirów? Wielka żonglerka prawd, spektakl błaznów i gonitwa szczurów. Tu płonie Donieck, tam płonie las, płonie planeta zamiast podział klas. Podnieście dłonie, bo nadchodzi czas wielkich jak słonie, przebudzeń mas. Czemu to w nas nie płonie tak miłość, jak płoną te żądze i złości, wątpliwość. Rządzi MMA, siła, niecierpliwość, zwycięży zaś moc, litość i wrażliwość. Kiedy braknie nam chłód w tej gonitwie, bitwie o stabilny grunt. Zatańcz ze mną bez snu, może znów poczujemy ten beztroski gruz. Kiedy braknie nam tu, w tej gonitwie, bitwie o stabilny grunt. Zatańcz ze mną bez snu, może znów poczujemy ten beztroski gruz. Wtedy płonął nasz dom i wybuchał takim gestem, że na zimne nikt nie dmucha. I w to ciepło, co szło do gniska, owijaliśmy się z sobą bardzo blisko. A dziś który to raz, ten ostatni od tych razów ociemniał już świat mi. Jak pytaliśmy się tego świata, skoro świat ten nam już nie odpowiada. Jeśli słowo dasz, to miej na uwadze, co ze słowa się zrodziło, daje władzę. Jeśli spalić nas ma słów za miłość, to ja wolę, by spaliła nas miłość. Thank you. ze mną bez słów. Może znów poczujemy ten beztroski grób. Braknie nam chłód w tej gonitwie, bitwie o stabilny grób. To jeszcze raz Luke, Rebel Babel Ensemble i gościnny udział wokalny Renaty Przemek. No a skoro jesteśmy przy dobrych wokalistkach, 11 lipca 1959 roku urodziła się Susan Vega. Susan Vega obchodzi dzisiaj urodziny. Swojego pierwszego przeboju Luka dorobiła się wcześniej. To nagranie z albumu Solitude Standing z roku 1987. No ale wykonuje ten przebój pracowicie na każdym koncercie. Myślę, to było nagranie z Amsterdamu. Jeszcze tylko zespół Kwiaty i to będzie koniec dzisiejszej muzyki w tonacji trójki. Audycję zrealizowała dźwiękowo Agnieszka Łukasiewicz. Przedstawił Państwu Leszek Adamczyk. Dziękujemy.